ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया ये मुंडे गली के गुंडे ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया ये मुंडे गली के गुंडे नशे दिया कुड़िया गली के गुंडे ओ लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे वो गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओहो ओहो चेहरा छुपा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना सभी कवारे छुप जाए सारी कुड़िया घर में शर्म के मारे गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना हसीन लड़की ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है रखना था दिल पे काबू ये हुस्न तो है जादू जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना कुछ और अपना कहना कुछ और अपना करना कुछ और अपना कहना कुछ और अपना करना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना शाबाश।